بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başından hacamat olurdu. Ve buna Ümmü Mugis adını verirdi. Yani kurtarıcıların, imdada yetişicilerin anası. Rahmetli Abdülaziz hocamız da can kurtaran diye isimlendirmiş. Yani o da bugünün Türkçesine uygun bir tabir olarak bir tatlı hatıra. Ümmü Mugis diye adlandırılmış. Mugis, insanın imdadına yetişip onu kurtaran demek. Ümmü Mugis, kurtaranın anası. Yani kurtaran tedbirlerin aslı, esas, kökü, anası manasına başından böyle hacamat olup bunu da böyle bu kelimeyle met edermiş Peygamber Efendimiz. Hacamat olmak ne demek? Belki genç kardeşlerimiz bilmezler. Kan aldırmak demek. Kan aldırmanın şeklini de belki bilmezler. İşte baştan veya alından veya kürek kemiklerinin veya omuzlarının yerinden veya sırtından efendim çeşitli usullerle kan almak. Buna hacamat olmak deniliyor veya ihticam deniliyor Arapçada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tedbiri çok kullanırlardı ve kendisi de hacamat olurlardı. Hele hele birisi başım ağrıyor filan diye bir şikayette bulunursa muhakkak ona hacamat olmasını tavsiye ederlerdi. Bu tıbb-ı nebevi dediğimiz Peygamber Efendimiz'in tıbba dair tedbirlerinden birisidir. Tabi hacamat olunca insanın kanı akıyor. Kesilmiş olan yerlerden, hacamat yapılan yerlerden insanın kanı akmış oluyor. Böyle koyu bir kan akmış oluyor. Kıtılaşmış, koyulaşmış bir kan akmış oluyor. Efendim böylece insanın kanı tazeleniyor. Kendisine bir hafiflik geliyor. Başına bir hafiflik geliyor. Efendim vücuduna bir rahatlık geliyor. Kalbinin yükü azalıyor. Tabii ibadet ve taatleri daha kolay yapma durumu mümkün oluyor. Sanıyorum Arabistan diyarı, yani Suudi diyoruz ama Suudiler sonradan geldi. Yani Arap diyarı, onlar bir kabile. Neyse, Arabistan'da tabii sıcaklar çok daha müthiş. Yani insanı kavurucu sıcaklar, iklim daha sert, daha başka türlü. Orada herhalde böyle bu aşırı sıcaklardan insanın sıhhati daha çok zarar görüyor. Zaman zaman böyle hacamat olmak suretiyle kanın tansiyonunu indirip böyle tazelenmesini sağlamak ve kan hasıl eden dalak gibi, ilik gibi uzuvların da çalışmasına bir imkan vermek gibi çeşitli tıbbi faydaları vardır. Doktor kardeşlerimiz meseleyi ayrıca incelesinler. Efendim, hatta bana da teklif ettiler de ben kendim de bir hadi bu rivayetlerden sonra bir hacamat olayım diye yani düşünüyorum. Bakalım Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyesi inşallah yani her çeşit sıhhi şeye vesile olur. Çünkü Ümmü Mugis diye adlandırmış, yani can kurtaran, böyle imdada yetişen tedbirlerin anası filan diye. Ekseriye başarıları olur, doktorlara gideriz. Ben mesela profesörlere gittim, kendi başım ağrımıyor da birisini götürmek için. Her türlü incelemeyi yaptılar, beyin efendim şeylerini, grafiklerini çıkarttılar vesaire vesaire. Yine de mahiyetini anlayamadıkları böyle ağrılar olabiliyor çeşitli. Sen dişini bir kontrol ettir. Peki, dişimizi tamir ettiriyoruz. Gözünü de bir kontrol ettir baş üstüne. Gözümüzü de tamir ettiriyoruz. Efendim, bilmem gözlük alıyoruz vesaire. Mahiyeti meçhul baş ağrısı. Yani isim koyuyor ama buna isim koymak denmez ki. Mahiyeti meçhul baş ağrısı. İşte bu da bir tedbir. Onun için tavsiye ederim başı ağrıyanlar bilhassa bu hacamat olmayı bir kullansınlar, görsünler. İkinci rivayet de yine bu hacamatla ilgili. Kâne yahticimu fil ahtâ'ayni vel kâhili ve kâne yahticimu li seb'i aşrete ve tis'i aşrete ve ihta işrin. Bu bayağı efendim Tirmizi ve Müstedrek, Enes radıyallahu anh'ten, Taberani ve Müstedrek, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etmiş. Kaynakların birkaçında var. nereden hacamat olduğunu bildiren bir rivayet. Yani boynun, omuzun iki tarafındaki ahde ayn denilen, ahde ayn denilen iki yerden kaldırtılmış. Bir de boynun kökü, ensenin kökü dediğimiz kısımdan, yani omur iliğin, omurga kemiklerinin yukarıdan itibaren bir, iki, üç tanesini ihtiva eden, o tam ense kökü dediğimiz kısımdan aldırtılmış. Bir de küreğin iki tarafından aldırtılmış. Bu mahalli, yani hacamatı nereden yaptırdığına dair. Ve her Arabi ayın 17'sinde, 19'unda, 21'inde aldırtılmış. Bu da zamanı. O nereden alınacağını gösteriyor, vücudun neresinden hacamat yapılacağını gösteriyor. Öbür tarafı da ayın hangi günlerinde yapılacağı. Ayın ortasına kadar, yani hilalin gittikçe büyüdüğü büyüdüğü, dolunay haline geldiği zamana kadar yapmak uygun görülmemiş. Ayın küçülmeye başladığı zamanda yapmak uygun görülmüş. O da asırların tecrübesi, onun da bir sebebi vardır, bir inceliği vardır malum. Denizler bile işte met oluyor, cezir oluyor. Ayla ilgili bazı olaylar cereyan ediyor şeyde, yeryüzünde. Ayın dolunay olması, küçülmesi, büyümesiyle ilgili. Tabii ay hilal olarak görünür. Büyür, büyür, büyür, dolunay olur. Dolunay olduktan sonra günden güne küçülür, küçülür, küçülür. Tekrar hilal olur, sabahleyin görünür artık o. Sabah namazdan gelirken gökyüzü berraksa o zaman görürsünüz. Bu sabah görünüyordu güzelce, çok net olarak. Hava masmavi, üstünde görünüyordu o eski. Sabah görünen eskidir. Akşam görünen yeni. Yeni hilal akşam görünür. Çünkü güneşten sonraya kalmış demektir. O yeni hilal oluyor. İşte o hilalin dolunay olduğu zamana kadar yapmak doğru değil. Dolunayın gittikçe küçülmeye başladığı zamanda tek günlerde yapmak tavsiye ediliyor. Hacamatın zamanı böyle bildirilmiş. Buna göre denersiniz, yaparsınız. Doktorlar da kan aldırmanın faydasını filan söylüyorlar zaten efendim. Bir Tevfik Efendi diye birisi vardı Ankara'da. Böyle tıbbi şeylerle meşgul olan bir kimse. Bir yakınının dağ gibi, levent gibi oğlu belden aşağısı tutmuyor, ayakları tutmuyor. Delikanlı, 19-20 yaşında efendim, ömrünün baharında çok güzel, yakışıklı, ayakları felç gelmiş, tutmuyor. Çare bulamamışlar. İşte diğer diğer dolaşmışlar, olmamış. Bu duymuş. Onun ayaklarının tutmadığını bir göreyim ben demiş, bakmış. Kendi tecrübesine göre demiş, ben bunu tedavi ederim. Ama dayanamazsın. Aman demişler, çare yok. Türkiye'yi dolaştık, Avrupa'yı dolaştık. İşte çare bulamadılar, felç olmuş, tamam. Ben bunu yaparım demiş. Tedavi ederim. Nasıl edeceksin? Ben bunun ayaklarını belli bir usule göre, usuleyle aşağı doğru, aşağı doğru çizeceğim. Kanatacağım ayaklarını. Kanatacak. Ondan sonra bayılacak. Korkmayacaksınız. 2-3 gün öyle baygın durabilir. Endişe etmeyin. Ondan sonra geçer. Peki demişler. Razı olmuşlar. Hani denize düşen yılana sarılır. Ne yapayım? Yani boğulmaktansa sarılıp kurtulma bakıyor yani. Artık kurtulsun ayağı, son çare diye. Kendisi anlatıyor. Şöyle çizmiş baldırlarını, ayağını aşağı doğru belirli çizgiler halinde çizmiş. Nasıl bir kanattı diyor. Böyle simsiyah. Demek ki durgunlaşmış orada. Artık pıhtılaşmış. Simsiyah kanattı diyor. Aktı diyor, aktı diyor. Sonra artık güzel, renkli, pırıl pırıl kan yavaş yavaş akmaya başladı diyor. Tabii aktı, aktı, evdekiler telaşlanmaya başladılar diyor. Çocuk kendinden geçti diyor. 2-3 gün diyor hakikaten kendine gelemedi diyor. Ondan sonra yaralar tabii hemen kapanıyor. Allah öyle kabiliyet vermiş ki insanın vücuduna. Yani insan vücudunu incelese parmağını kaldırır, kelime-i şehadet getirir, Müslüman olur. O kadar kabiliyet vermiş. Kanın terkibi bir kere başlı başına bir alem. Bu kan vücudumuzun her tarafına bir dağıtım sistemiyle gidiyor, geliyor. kalpten pompalanıyor, parmaklarımızın ucuna kadar bile gidiyor. Gitmediği yer yok bu kan. O teşkilatı nasıl kurdun? Sonra bu kanın kendisinin içinde ordu var. Bizim canımızdan ayrı canı olan varlıklar var. Ak yuvarlar var, al yuvarlar var. Daha başka bir sürü madde var. Bilmem A grubu, B grubu, sıfır grubu, RH negatif, RH pozitif, bildiğimiz, bilmediğimiz ilim ilerledikçe neler görüyor yani basit bir kanın. Ama onların her birisinin ayrı aklı var, hayatı var, efendim faaliyeti var, yaşıyorlar, doğuyorlar, ölüyorlar. Allah Allah. Yani biz kendimizi tek bir şahıs sanıyoruz. Biz bir kainatız, bir deryayız, bir aile biz kendimiz. İçimizde nice nice varlıklar var. Her birisinin ayrı canı var. Ayrı hayatı var. Ölen ölüyor, bizim haberimiz bile olmuyor. Biz devam ediyoruz. Biz dediğimiz şey, yani ben dediğim şey. Bizim varlığımız, benliğimiz, şeyimiz, ruhumuz bu birliği sağlıyor. Ölen ölüyor, gelen geliyor, giden gidiyor, vücut devam ediyor. Onun için büyükler şeyi anlatırken men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu sözünün manasını ne manaya geliyor diye araştırırken bir de demişler ki insan yani izahlardan bir tanesi. İnsan şu vücudunun ne olduğunu şöyle bir izan ile, irfan ile dikkatli bir incelese hayran olur, aşık olur Yaradan'a ve kelime-i şehadet getirir, imana gelir. Mümkün mü inkar etmek? Bu kadar güzel sanatı, bu kadar güzel düzeni, bu kadar mükemmel nizamı koyan Allah'ı kabul etmemek, ona kulluk etmemek mümkün mü? Değil. Aşık olur insan, hayran kalır. İşte bu kan birazcık aktı mı kendisi yaranın yerini kapatıyor. Trombosit mi varmış, neyin nesiymiş, adı neyse, çeşit çeşit maddeler. Açılan gediği kapatıyor. Örüyor orasını, kan pıhtılaşıyor, kabuk bağlıyor, ondan sonra kabuk kuruyor, bakıyorsun deri de orasını kapatmış, o taraftan yürüyor, bu taraftan yürüyor, kapatıyorlar, deri tamir oldu. Var mı dünyada insanoğullarının yaptığı aletler içinde kendi kendisini tamir eden? Yok. İşte insan var. İnsanoğlunun vücudu kendi kendisini tamir ediyor. Hatta o kadar tamir ediyor ki, 5 yıl önce sende olan şeylerin şöyle bir listesini çıkarttılar, şimdi sende hiçbirisi yok. Hepsi gitti, yenisi geldi. Ama sen kalmışsın. Nasıl olmuşsa o da ayrı bir harika, ayrı bir alem, ayrı bir ilim, ayrı bir hayranlık duyulacak şey. İşte bu kan bacaklarından akmış, tabii kurumuş, efendim çizik yerleri kalmış. Ondan sonra kendine gelmiş, yemek istemiş, bilmem ne yapmış, dur bakalım bir basayım bilmem, ayağa basmış, yürümüş, kurtulmuş gitmiş. Yani demek ki bir şeyin fazlası da zarar veriyor. Kan da fazla olduğu zaman efendim zararlı oluyor. Onun da böyle hacamatla filan alınmasına fayda oluyor. Bir de bir ibret daha var. Durduğu zaman pıhtılaşıyor, efendim felçlere sebep oluyor. Müslüman da durmayacak. Her şeyden ibret alacağız ya. İbret gözüyle baktı mı insan, arif ibret gözüyle bakar, ibret alır. Ha, kan durduğu yerde durunca pıhtılaşıyor, felce sebep oluyor, tıkanıklara sebep oluyor. O zaman Müslüman da durmayacak. Ya ne yapacak? Çalışacak, hareket edecek, cıvıl cıvıl olacak, pırıl pırıl olacak. Bizim genel yapımız Müslümanların bir zamandan beri genel yapısı nasıl? Tembel, durgun, konuşmaz, düşünmez, çalışmaz, gezmez, oturmaz, oturdu mu kalır, yattı mı kalır, şöyle yattı mı, böyle bırak, böyle kalır, böyle bırak, böyle kalır. Yani mübarek, biraz gez. İlk defa Halep'i gördüğüm zaman utandım muhterem kardeşim. Halep, işte Diyarbakır, işte Antep, ondan sonra işte şurası Halep. Birazcık gidiverdin mi? İstanbul'da Bursa arası gibi Halep. Nasıl bir şehir? Tıpkı bizim Bursa gibi, bizim Manisa gibi, bizim Anadolu'nun bir İslam şehri gibi. Hiçbir farkı yok. Ben niye yıllar yıllar oraya gitmemişim diye bir utandım 74 yılında. Çok utandım. Yani o kadar içimize kapanmış, o kadar dünyaya küsmüş, o kadar faaliyet yapmaktan uzak kalmış, o kadar efendim böyle cahil kalmışız ki gez biraz. İyi ki Allah Teala bize haccı farz eylemiş. Elhamdülillah. O farza da hamdolsun. Hamdü senalar olsun. İyi ki ömrü emretmiş, yoksa başımızı evimizden çıkartıp da dışarı bakacak halimiz de kalmayacak yani. Durduğumuz yerde küfleneceğiz. Örümcek buraya bir şey atacak, duvara bir ip atacak. Bizim omuzumuzla duvar arasında yuva kuracak. Neden? Kıpırdamıyoruz ki. Kıpırdamıyoruz ki. Dünyadan haberimiz yok. Komşularımızdan haberimiz yok. Afganistan'da ne oluyor? Kafkasya'da ne oluyor? Orta Asya'daki Müslüman kardeşlerim ne oluyor? Bulgaristan'dakiler ne oluyor? Yugoslavya'da ne var? Arnavutluğun %99'u Müslümanmış. Gelmiş bir komünist dedim. Aliyev ne demek? Alioğlu demek. Adı Ali, Veli. Ondan önceki de adı Enver Hoca'ydı. Ama ilgilenmemişiz, takip etmemişiz, efendim oyuna getirilmişiz. Aldatmış bizi birileri. Kim aldatmışsa? İnsan aptal oldu mu aldatacak birisi bulunur. Aldatan da değil. Kusur aldananda. Çünkü aldatacak bir insan bulunur. Dünyaya şöyle bir baktığın zaman, ormanlar alemine, balıklar alemine, kuşlar alemine baktın mı, efendim, görüyorsun bir mücadele, bir hareket. Küçük balığı büyük balık arkadan geliyor, yutuyor. Küçük kuşu, büyük kuş geliyor, yakalıyor, yutuyor. Ormanlarda efendim bilmem o hayvan o hayvana saldırıyor, ötekisi ona saldırıyor. Tilki efendim tavşanı yakalıyor, aslan tavşanı yakalıyor, insan aslanı yakalıyor. Böyle bir gürültü patırtı. Bu dünyada gözünü açacak Müslüman. Gözünü açacak ve Müslüman, Allah Müslümanları birbirlerine kardeş etmiş, ilgilenecek. Benim şimdi 2-3 gündür aklım başımdan gidiyor. 1500 kişi ölmüş Azerbaycan'da. Bombalar patlıyor şehrin içinde. İkinci bir Çekoslovakya. Yani hop oturup hop kalkmamız lazım. Hepimizin. Bütün İslam alemi. Çünkü orada Müslüman kardeşlerimiz var. Niye böyle yapıyor? Her yerde perestroika ve glasnost, efendim açıklık politikası, efendim yeniden şekillenme politikası, hürriyetler varken niye benim kardeşimin diyarına zincir üstüne zincir vuruluyor? Niye toplarla, tüfeklerle şey yapılıyor? Onun için yani biz böyle gafil olduğumuzdan, tembel olduğumuzdan, gevşek olduğumuzdan, habersiz olduğumuzdan, desteksiz olduğumuzdan efendim herkes bizi eziyor. Tek tek bir köşede her birimizi haklıyorlar. Onlar birbirleriyle birlik beraberlik içinde olduğundan biz ezeli oldu Ermenistan'da, Amerika'dan, Avrupa'dan, dünyanın her yerinden yardım yağdı. Biz de yardım ettik. İnsancıl bir hizmet diye Türkiye de yardım etti. O yardım sandıklarının bazısının içinden oraya silah, mühimmat sevk edildiği söyleniliyor. Şimdi o çıkmış silah ve mühimmat bizim kardeşlerimize şey yapılıyor. Rus ordusuyla beraber saldırıyorlar. Efendim Azerbaycan'da neler oluyor? Haberimiz yok. 1500 kişi mi öldü? Daha fazla mı öldü? Helikopterlerle, tanklarla, şeylerle. İşte bunların hepsi neden? Bizim kanımızın donmuş olmasında. Nasıl o bacaktaki kan devam etmediği zaman kapkara oluyor, donuyorsa hareketli olacak Müslüman. Cevval olacak, çalışkan olacak. Allah bizi çalışkan Müslüman eylesin. Üçüncü hadisi şerif. Üçüncü rivayet. Hazreti Ayşe anamızdan Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da var. Kâne yetehaddesu hadisen lev addehul addu le ahsahu. Bu hadisi, bu rivayetin manası Peygamber Efendimiz'in konuşma şekli nasıldı? Ona dair. Kâne yetehaddesu hadisen lev addehul addu le ahsahu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuştuğu zaman öyle bir söz, öyle bir şekilde söz söyler, konuşurdu ki saymak isteyen birisi kelimelerini saymak istese, harflerini saymak istese sayacak kadar açık konuşurdu. Tane tane, berrak konuşurdu. Pırıl pırıl, hiçbir şey gürültüye, gargaraya gitmezdi. Duyulmaz, yanlış duyulur. Öyle mi dedi, böyle mi dedi, tereddüt edilir. Öyle değil. Gayet aşikar, gayet tane tane, hiç başka türlü anlaşılmaya mahal bırakmayacak, meydan vermeyecek şekilde tek tek konuşurdu Peygamber Efendimiz. Sayılacak bir tatlı, fakat yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşurdu. Sevimli konuşurdu. Hani kesik konuşup da böyle insanı sıkacak tarzda değil ama hızlı konuşmazdı. Biraz hızlıca yürürdü de konuşması hızlı değildi. Sanki yokuştan aşağı yürüyormuş gibi biraz öne eğilerek hızlı yürürdü. O da hareket şeyinde, cevvaliyetinde. Ama söz anlaşılmak için söylendiğinden sözü tane taneydi. Sözü gargaraya, gürültüye getirmezdi. Sayılacak gibi net konuşurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kâne yahfî şâribehû. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evinde hizmetiyle meşgul olan efendim Ümmü Ayyaş'tan ve Hasan rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre bıyıklarını çok kısaltırdı Peygamber Efendimiz. Sakalı uzatırdı, bıyıklarını kısaltırdı. O kadar kısaltırdı ki bu kılların azlığından dudağının derisi belli olacak gibi. Dudak üstünün, yani burunla dudak arasındaki kısmın derisi sezilecek gibi. Tamamen tıraş değil, kökünden kazımak tarzında değil ama o kadar azaltırdı ki derisi belli olacak kadar. Hani bazısı böyle koç bıyığı gibi böyle bıyık yapar, böyle kıvırır filan bilmem ne, öyle değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim, kimisi bıyığını şöyle bir sığazlar, böyle bir sığazlar filan, öyle değil. Nasıl? Az. Yani gayet aşağı alınmış durumda, kısa kesilmiş durumda olurdu. Sakalı uzatır. Sakalın uygun olan şekli şöyle bir tutam tutulacak kadar olması. Yani onun hafif olmaması, uzun olması tavsiyesi Peygamber Efendimiz'in. Çok da aşırı uzun değil, belli bir ölçü içinde uzun olması. Bıyığın da kısaltılması. Kendisi de bıyığı böyle kısaltırdı. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz tabii uymaya çalışan kardeşlerimiz uyuyorlar, ittiba ediyorlar, Allah razı olsun. Genel olarak mecbur olmadığı halde birçok kimse sakallarını kesiyor kökünden, bıyıklarını bırakıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz bıyıkları çok hafifledirdi, sakalı şey yapardı, salıverirdi. Yani Efendimizin elinde ustura imkanı var, kazıtma imkanı var, saçını kazıtırdı. Ustura bilinmeyen bir alet değil o zaman da. Efendim, ustura var ve kazıma mümkün, tıraşlamak, kökünden tıraşlama, halk derler, halk etmek. Hallak da berber demek, yani kazıyan manası. Yapabildikleri bir şey, o yapılmayan bir şey değil ama sakalını kazıtmazdı Peygamber'e. Bıyığını azaltırdı, sakalını uzatırdı. Bizim de öyle yapmamız lazım. Madem isteseydi kazıtırdı da kazıtmıyor, bizim de o tarzda yapmamız lazım. Müslümanın genel yapısı budur. Fakat şeyde efendim, bize tıraş modası geldi Batı'dan. Tanzimat'la beraber geldi. Efendim, o zamana kadar komutanı, padişahı, veziri, askeri, herkes şey olurdu. Yani sakallı idi. İster mimarbaşı, mimarçıyan olsun sakallı, ister padişah olsun bilmem kim sakallı, isterse sadrazam olsun, herkes sakallı idi. Sonra Tanzimat'la beraber Batı modası geldi, o zaman tıraş modası girdi. O zaman efendim çok kötü karşılanmış bu. Yani Müslüman ahalinin töresine aykırı olduğu için kötü karşılanmış ama frenk modası efendim böyle girmiş, alafranga deniliyor ya, alafranga modası girmiş. Sonra sanki bir mecburiyet haline geldi. Şimdi de mesela polisler sakal ve bıyıklarını kesmek zorundadır. Devlet memurları öyle, hakeza. Efendim, neredeyse Diyanet'in mensuplarına bile bir ara bir zorlayacaklar da sanki sakal bıraktırsınlar bilen gibi. Kravata zorluyorlar. İlla bu kravata takacaksın. Ya zor oluyor bunu taktığın zaman, gırtlağına insanın temel geçirilmiş gibi oluyor yani. Zor oluyor. Bunun yazı var, kışı var. Sonra bizim töremiz değil, bizim adetimiz değil. Yani kendi şeyimize göre uygun tarzda böyle olması lazım. Hele hele dini kıyafet mesela, cübbe, rahat bir kıyafettir. Eski gömleklerimiz, bizim yerli gömleklerimiz yakasız olurdu. Düz olurdu, boynu sadece açmalı olurdu veya birazcık şöyle bir hakim yaka dediğimiz gibi hafif bir şeyi olurdu. kulaklı gömleğe frenk gömleği derlerdi. Frenk. Yani Fransızların gömleği falan diye. Tabii bunları hep unutmuşuz. Efendim onlara uymuşuz. Uymak zorunda değildik. Uymamalıydık. Kendi şahsiyetimizi şey yapmalıydık. Yani nasıl İskoçyalı entari giyiyor, acayip şalgısını çalıyor. Efendim nasıl Yunanlı'nın ucu kıvırık pabucu var. Efendim nasıl efendim Bavyeralı'nın tüylü şapkası var kendine göre. Biz de kendi şeyimize bağlı kalabilirdik yani. İşte bunlara efendim mümkün mertebe her şeyimizi nereye uydurmamız lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her şeyimizi uydurmamız lazım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh haçta ne yaptı? Müzdelife'ye geldiği zaman devesinde bir yerden indi devesinden, dur bakalım bu alim bir kimse niçin indi diye herkes dikkat ediyorlar. Resulullah'ın zamanını yaşadı bu. Onun maiyetinde bulundu. Bilgisi çok. Hazreti Ömer'in oğlu Ebadile-i Erba'dan, dört meşhur Abdullah'tan bir tanesi. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Amr İbni As, Abdullah İbni Abbas, işte bir de Abdullah İbni Ömer, bu bahis konusu olan şahıs, Rıdvanullah Aleyhi Mecmen, meşhur kişi, devesinden bir indi. Deveden inmek kolay değil, binmek de kolay değil. İndi, herkes merakla baktı. Hiçbir şey yapmadı, tekrar deveye bindi. Dediler ki, ey Ömer'in oğlu, mübarek, niye indin? Sonra niye bindin? Bilmiyorum dedi. Bilmiyorum. Ama Resulullah Efendimiz tam buraya geldiği sırada haçta böyle yaptı. Burada bir indi, bir tekrar bindi, ben de onun için yapıyorum dedi. İşte Peygamber Efendimiz'in ashabının ona bağlılığı böyleydi. Neden? Niçin? Ne var yahu? Öteki türlü yapsam olmaz mı? Olmaz. Resulullah Efendimiz gibi yapmak, o bizim örneğimiz olduğundan, ona ittiba etmek farz olduğundan, emrini tutmak, buyruğunu tutmak vazife olduğundan öyle yapmaya çalışmamız lazım. Kılık kıyafetimizde de, her şeyimizde de uymamız lazım. Sünnet çünkü. Hepsinde bir faydası vardır. Söylüyorum her zaman, tabi sakallı olduğu zaman ve sakalda sünnet miktarı uzadığı zaman insanın boğaz ağrıları olmaz. Ben her kış bu bademcikte boğaz ağrısından neler çekerdim? Neler çekerdim? Çünkü kazıtıyorsun buraları, soğuk da oradan oraya geliyor, buraya yapışıyor. Ama burası şu korunduğu zaman o rahatsızlık olmuyor. Sonra insana bir heybet veriyor. Herkes şöyle bir baktığı zaman sakallıdan bir korkar. Çekinir, sayar. Sonra sakal insanı korur. Sakallı insan bir hatalı bir şey yapsa hemen yapıştırıyor karşı taraf. Ne diyor? Sakalımdan utandım. Tamam, utandım. Sakalımdan utandım. Doğru. Demek ki sakala yakıştırmıyorlar yani, hafif bir işi. O bakımdan çok faydaları var. Allah her şeyimizi Resulullah'a uydurmaya hepimizi muvaffak eylesin. Efendimiz bıyıklarını kısaltırdı, sakalını uzatırdı. Kâne yahlifu la ve mukallibil kulûb. Peygamber Efendimiz şu söylediğim ibareyle yemin ederdi. La ve mukallibil kulûb diye. Burada mukallibu diye ötre harekelemiş. Tabi var, yemin vavı olduğundan mukallibil kulûb olacak. Metni takip eden kardeşlerimizin dikkatini çekelim. Yanlış harekelerimiz orası. Buhari'de ve Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyhimanın kitaplarında var. Tirmizi'de, Nesai'de de varmış. Yine İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan. Peygamber Efendimiz yemin ettiği zaman çeşitli yemin şekilleri var da, mesela bir tanesini hatırlarsınız, nasıl yemin ediyordu? Vellezi nefsi biyedihi. Canım kudreti elinde olan o Rabbul Alemin Allah'a and olsun ki diye. Bir yemin şekli bu. Vellezi nefsi biyedihi. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki diye tercüme ediyorlar ama bu yedi kudret deyince millet altıdan sonraki yedi rakamı sanıyor. Yedi kudret sanıyor. Allah'ın kudretinin sonu mu var? Yediye, üçe, beşe şey yapar mı? Yani yanlış bilgi şey yapıyorlar. Hani generalin birisi bilmediği için demiş ki, yani Hristiyanlar Allah'a Allah Baba diyorlar. Günah tabii. Şirk, öyle şey olmaz. Ama biz de Allah ana demişiz diye. Nereden demişiz ya, hiç der miyiz Müslümanlar Allah'ın la ilahe illallah derler, hiç öyle der mi? Her işi asan eder Allah ana. Ya mübarek, buradaki ana ona manasına, anne manasına değil ki. Yani onu bilmeyince cahil insan başka türlü şeylere aklı kayabiliyor. Ve nefsim yedi kudretinde olan Allah'a and olsun. Ne demek? Kudreti elinde demek. Yet el demek. Oradaki yedi rakamı değil. 6, 7, 8, 9 dediğimiz o 7 rakamı değil oradaki, 7 kudret. O karışıklık olmasın diye nasıl demek lazım? Vellezî nefsî biyedihî sözünün tercümesine canım kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki dilerse yaşatır beni, dilerse öldürür. Dilerse efendim yükseltir, dilerse alçaltır. Dilerse zengin eder, dilerse fakir eder. Her şey onun kudretinde demek oluyor yani. Ki canımın akıbeti onun buyruğuna bağlı. Ne dilerse öyle yapar demek oluyor. Tabi imandan doğan güzel bir yemin şekli. Bu da burada da bir başka yeminini görmüş oluyoruz. Birisi bir şey söyledi. Şöyle mi bu iş ya Resulallah? Şöyle o bilmem ne? La, hayır. Ve mukallibil kulub. Gönülleri, kalpleri kılıktan kılığa, halden hale çeviren Allah'a and olsun ki öyle değil. Niye böyle yemin eder? La ve mukallibil kulub. Mukallibil kulub ne demek? Kalpleri, gönülleri istediği tarafa döndüren Allah demek. Dilerse sevdirir, dilerse nefret ettirir. Falanca hoca efendiyi çok seviyorum. Mübarek, neden seviyorsun? Vallahi bilmem. İşte Allah bir sevgi vermiş içime, seviyorum. İşte kalbi o tarafa döndüren Allah. Allah bir kulu sevdi mi, yakın meleklerine emreder ki ben filanca kulumu seviyorum, siz de sevin. Onlar da semavat ehline seslenirler ki Allah filanca kulu seviyor, siz de sevin. Onlar da yerdeki varlıklara bildirirler ki Allah filanca kulu seviyor, siz de sevin. Böylece Allah'ın sevdiği bir insanı melekler sever, gök ehli sever, yer ehli sever, herkes sever. Dilediğine de sevdirtmez Allah. Nefret uyandırtır. Allah dilerse insanın gönlünü hoş eder, dilerse boş eder, dilerse mutlu eder, dilerse mutsuz eder, efendim dilerse mümin eder, dilerse kafir eder. Edepsizlik yapar, terbiyesizlik yapar, rahmetini çeker, hidayetini alır, tepesi üstü adam gider aşağı. Neden? Edepsizlik etti. Edepsizlik etti. O Erhamur Rahim'in olan Allahu Teala Hazretlerine kulluğunun edebine riayet etmedi de ondan tepede taklak gitti. Bu edepsizliğinin cezasıdır. Onun için edep bir tacimiş nuru hüdadan. Geyol tacı emin ol her beladan. Allah'ın nurundan bir nurdur edep. Manevi bir taştır insanın başında. İnsan edepli oldu mu Allah'ın lütfuna erer. Edepsiz oldu mu kahrına uğrar, gazabına uğrar. Onun için kalpleri çeviren Allah'tır. Hakim olan Allah'tır. Efendim, halden hale döndüren Allah'tır. O kalpleri, gönülleri oradan oraya çeviren, ters yüz eden, aksi istikamete şey yapan, farklı farklı hallere çevirmeye muktedir olan Allah'a yeminler olsun ki, mesele senin dediğin gibi değil, öyle değil, şöyle diye, böyle yemininde bunu kullandığı olurdu. Bundan sonraki rivayet, kâne yahmilu mâ ezzemzem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zemzem suyunu taşırdı. Ne demek taşırdı? Yani haçtan, Mekke'den Medine-i Münevvere'ye gelirken taşırdı. İsteyenlere ikram ederdi. Onun için hacılar böyle şey yapıyorlar. Gittikleri yerlerde efendim şeylere dolduruyorlar. Bidonlara dolduruyorlar. İyi ki bu bidonlar da çıktı yani. Eskiden teneke şeyler vardı. Böyle ağzı lehimli zemzem tenekeleri vardı, galvaniz tenekeler. Daha eskiden kim bilir nasıl getiriyorlardı. Daha eskiden herhalde zemzem suyu getirmek daha zordu. Zaten 3 ay gidecek, develerle sallana sallana 3 ayda gelecek. Bu İstanbul'dan hac yolculuğu 3 ay gitmek. 3 ayda gelmek 6 ay. 3 ayda oralarda geçişir sabah günü. İşte Ramazan'ı orada yapar. İki bayram arasında efendim oturur. Hacı yapar gelir. İşte bir senelik nafakasını efendim ailesine bırakacak da hacca öyle gidecek diye eskiden. Şimdi elhamdülillah hacıları, ümrecileri Yeşilköy Havaalanı'na gidiyoruz. Uçağa bindiriyoruz. Hadi selametle uğurluyoruz. O Mekke-i Mükerreme'ye varıyor. Biz burada trafikten daha karşı tarafa Üsküdar'a geçemiyoruz. Evimize gidemiyoruz. O varıyor. Allah'ın büyük lütfu. Eskiden zemzem suyunu görmek çok zormuş. Şimdi damacanalarla elhamdülillah diyor bir arkadaşımız, hocam diyor 27 bidon getirdim diyor, iç diyor içebildiğin kadar diyor. Maşallah, yani kalabalık aile halinde gitmişler, her birisi şu kadar getirmiş filan. Peygamber Efendimiz zemzem suyunu taşırdı. Zemzem suyu öyle sıradan bir su değildir. Zemzem suyu şu yeryüzünün en şerefli suyudur. Hangi niyetle içilirse ona fayda verir, deva verir. Açlık gitsin diye içilirse insanı doyurur. Ebu Zerr-i Gıfari Hazretleri müşriklerle bir inatlaşmaya girdi. La ilahe illallah dedi, hücum ettiler, çat pat vurdular, Kabe'nin örtüsüne saklandı. Ertesi gün gene la ilahe illallah dedi, gene kavga gürültü, gene Kabe'nin örtüsüne saklandı. Çıkartmadılar da onu dışarıya. Örtüye saklandı mı vuramıyorlar. Kabe'ye hürmetlerinden korkuyorlar vurmayı. Örtünün altına saklanınca bir şey yapamıyorlar. Kapıyı da kilitliyorlar, dışarı çıkmak da yok. Kabe'nin etrafında kapısı şeyi var. Yani çevresinde, tavaf yerinin çevresinde. Bir ay orada kaldı. Bir ay. Yemek yok, ekmek yok, hiçbir şey yok. Bir şey var, zemzem suyu var. Peygamber Efendimiz sordu, ya Ebu Zer, ne yedin, ne içtin? Zemzem içtim ya Resulallah. Şişmanlamış, kilo almış. Zemzem suyu böyle bir su. İçinde her türlü mineral var. Zemzemin, şimdi tabii çok çekildiğinden bilinmiyor. Zemzemin üstünde bir de kaymağı olurmuş eskiden. Sabaha kadar böyle çekilmeyip durdu da, sabahleyin ilk kovayı daldırdın mı, zemzemin üstünde zemzem suyu kaymağı olurmuş. Kaymak tabakası da birikirmiş eskiden. Tabii şimdi boru suyun içine girdiğinden, motorla çalışıp çektiğinden, o kaymağı yemek herkese nasip olmuyor. Ama eskiden öyle bir şey olurmuş. Zemzem kuyusunun kendisi böyle bir kuyudur. Fakat belli bir mesafesinden sonra yan tarafa doğru, Hacer-i Esvet'in olduğu köşeye doğru, Kabe'ye doğru bir kolu gider. Ona zemzemin kursağı derler. Yani zemzem kuyusu böyle aşağı doğru bir kuyu gider ama bir de içine dalmış daldığı zaman bir de Kabe tarafına doğru bir kol gider. Oradan şırıl şırıl su gelir. Şey yapmışlar, içerisine dalgıç indirmişler, temizlemişler bu suudlular. Birçok malzeme çıkartmışlar. Kim bilir neler çıkarttılar, söylemiyorlar ama onun içinde neler vardır, ne tarihi malzeme vardır. Yalnız öyle zemzem kursağını, yani orada okumuştum ben şeyde, zemzemin içinde böyle bir yol var yani. Aşağı insan dalgıçla dalsa, o tarafa doğru, Kabe'ye doğru bir yol gidiyor. Onun altından git doğru geliyor yani. Allah o mübarek sudan efendim yerinde kana kana içmeyi, maddi manevi her türlü hastalıktan salim olmayı, efendim ilmi nafi, faydalı ilme sahip olmayı, geniş rızka sahip olmayı, her türlü hastalıktan şifa bulmayı nasip etsin Allah. Babamın şurasında bir hastalık oldu. Ayak, el ayası kadar kulağın üstünde. Deri kabarıyor, patır patır çatlıyor, kabuk gibi. Fakat acımıyor, kaşınıyor. Sulanıyor, tatlı tatlı kaşınıyor. Doktorlar, ilaçlar, çare yok. Senelerce devam etti babamın şurasında. Yani şu sağ kulağının üzerinde şöyle el ayası kadar bir yer, kabarık böyle, kabuklu bir şey oldu. Mantar gibi bir hastalık, neyse yani patlıyor. Böyle patır patır kabukları, efendim, geçmiyor da. Böyle bir şey. Tabii ben Ankara'da oturuyorum, arada geliyorum, işte gene gidiyorum filan. Bir ara bir geldim, baktım babamda yok o rahatsız. Dedim baba ne oldu? Onu dedi, Hicaz'da bıraktık dedi. Nasıl bıraktın? Zemzem suyunu sürdüm dedi, geçsin diye geçti dedi. Evet. Doktorların iyi edemediği, ilaçların çare etmediği rahatsızlık öyle. Bu zemzem suyu bu, Allah'ın mübareklik vermiş olduğu bir su. Ayrı şerefi hiçbir şey suya benzemez. Kâne yahrucu ilel eydi maşiyen ve yerci'u maşiyen. İbn Ömer radıyallahu anhmadan Hasan hadis diye İbn Mace rivayet eylemiş rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimiz bayrama yürüyerek çıkardı. Evine bayram namazı kıldıktan sonra yürüyerek dönerdi. Tabi bayram yeri, bayram zamanı kalabalık çok oluyor. Efendim demişler ki yani bayram namazını dışarıda kılmak, namazgah denilen açık yerde kılmak daha iyidir. Bazı mezhepler bu kanaate varmışlar. Peygamber Efendimiz'in zamanında da Medine-i Münevvere'de Medine-i Münevvere'nin etrafında tabi bir kalesi, surru vardı. Şark tarafında, yani Bakî kabristanı tarafında orada kılarlarmış. Yani bayram namazı kılma o şark tarafına, şark kapısından çıktıkları zamanki meydanlık yerde kılarlarmış bayram namazını. Efendimiz yürüyerek gidermiş, yürüyerek gelirmiş. Neden? Sevabı çok. Neden? Efendim şahit olur. Dağlar, taşlar, ağaçlar, yerler hepsi evet ya Rabbi bu benim üzerimden geçti, camiye gitti, namazı kıldı diye şahit olur. Onun için camiye gelen kimsenin bir yoldan gelip giderken öteki yoldan gitmesi daha iyidir. Caminin çeşitli yerlerinde namaz kılması daha iyidir. Yani sünneti şurada kılar, farzı öbür tarafta kılar, ondan sonra geriye gelir filan çok şahit topluyor yani. Allah'a çok şahit topluyor. Sonra tabi oradaki insanlarla da bayramlaşmak, görüşmek bakımından, onlara da efendim iltifat etmek bakımından, güzel cemalini göstermek bakımından böyle yapardı. Binekle gitmezdi. Binekle gidilebilir. Haccı binekle yaptığı var. Şey olduğu için, kalabalık izdiham olduğundan. Ama yürüyerek giderdi. Her attığı adımda sevap olduğundan dolayıdır o da. Şeyde Ankara'da çok sevgili bir kardeşimiz var. Cuma vaktinde ziyaretine gittim. Cuma'ya bir saat kadar var. Hemen ben arabamla gittim. Bir kenara park ettim. Dükkanına geldim. Selamünaleyküm. Hemen çıkarttı kocaman bir hacimisi. Kocaman içi çubuklu. Bir üzerime sürdü. Yani her tarafım elhamdülillah güzel koku. İyi kuvvetli bir şekilde cuma günü güzel koku sürünmek sünnet. Sürünmüş olduk. Hemen ondan sonra kapıyı kapattı. Dükkanın kapısını. Kilidi asmaya başladı. Daha öğlene bir saat. Namazdan sonra. Aman ne olur bir daha gelemem. Şey yapalım. Ben dedim ki ya veriversen adamın şeyini, saatini veriversen de ben bir daha gelmesin. Yok dedi. Onu dedi şeytan gönderiyor dedi. Şeytan gönderiyor. Neden dedim? Şimdi ben dedi bu kilidi dedi açsam dedi içeri girsem dedi. Bunun saatini verirken şeytan bir tanesini daha gönderir dedi. Onun işini görürken bir tanesini daha gönderir bana cumayı sıkıştırır dedi. Cumayı bile kaçırtmaya kalkar dedi. Onun için hiç yüz vermem ona dedi. Baktım akıllı. Neyse efendim hiç yüz vermedi ona. Yüzüne de bakmıyor müşterinin. Hani müşteri veli nimetimdir filan diye iltifat edilir. Hiç yüzüne bakmıyor. Namazdan sonra dedi o kadar. Hiç iltifat etmiyor. Yani yüz bulup da yalvarmasın diye namazdan sonra dedi. Bitirdi işi. Şimdi ben dedim ki benim araba şurada gidelim. Yok dedi. Yürüyerek gidelim hocam dedi. Sevabı çok dedi. Yani biz hocayız ama o da sevap yüzer maşallah. Efendim yürüyerek gidelim sevabı çok dedi. Efendimiz de nasıl gidermiş hacca şeye bayram namazına yürüyerek gidermiş. Başka bir yoldan yürüyerek gelmiş gene. İsteseydi tabii bir devesi vardı, bilebilirdi. O yürümenin fazileti var. Yani bu camilere hani cemaatlere yetişeceğiz diye yürümelerimiz var ya, onlardan ne sevaplar kazanıyorsunuz bir bilseniz. Hani şu pazar günü geliyorsunuz ya buraya. Tatile gitmek var, pikniğe gitmek var, yazın efendim şey olur, burada sıkışık oturuyorsunuz, kiminiz ayakta kalıyor. Ne sevaplar veriyor Allah. Her adımına bir hasene veriyor, bir seyyiyesini siliyor, bir derecesini yükseltiyor, nice nice hayırlara nail oluyor insan. Diğer hadis-i şeriflerden iki tanesi de yine aynı konuyla ilgili, onları da okuyuverelim. Kâve yahrucu ilel iyideyni maşiyen ve yusalli bi gayri ezanin ve la ikametin sümme yerci'u maşiyen fi tarikin ahar. Ebu Rafi'den Hasan rivayet olarak rivayet edilmiş ki rahmetullahi aleyh'ten İbn-i Mace rivayet etmiş radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz her iki namazda, her iki bayramada, yani Müslümanların iki bayramı var. Hangisi? Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Her iki bayrama da Peygamber Efendimiz yürüyerek giderdi. Ve namazı ezan okumadan, ikamet getirmeden kılardı. Yani ezan ve ikamet getiriliyor ya, öteki namazlarda, cumada filan oluyor ya, öyle değil. Bayram namazlarında ezan ve ikamet olmadan bayram namazını kıldırırdı. Dönüşte de ayrı bir yol kullanırdı diye deminki şeyi daha geniş anlattı. Üçüncü hadis-i şerif, kâne yahricu fil iyideyni râbi'an savtahu bittehlil ve tekbir. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber Efendimiz her iki bayramda efendim namaza çıkarken, yolda yürürken sesini La ilahe illallah, Allahu Ekber diyerek La ilahe illallah ve tekbir sözlerini hızlı hızlı söyleyerek efendim giderdi, gelirdi. Şeyde de biz de bu namazlara giderken ne yapacağız? Biz de tekbir getireceğiz değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diyoruz ya, işte onu söyleye söyleye gideceğiz, gideceğiz. Efendimiz öyle yaparlardı. Kâne yahtubu kaimen ve yeclisu beynel hutbeteyni ve yakra'u ayatin ve yüzekkirun nas. Çok kaynaklardan Cabir İbni Semura radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hutbe okurken ayakta okurdu. Yani oturarak konuşmazdı. Ayakta konuşur. Öyle hutbe irad ederdi. Ve iki hutbe halinde yapardı konuşmasını. Birinci hutbeyi bitirdikten sonra otururdu. İkinci hutbeden önce. İki hutbe arasında bir oturma yapardı. Hutbelerinde Kur'an'ın ayetlerinden okurdu ve insanlara nasihat ederdi. Yani çeşitli nasihatler şey yapardı. Tabii hatipler hem cuma hutbelerinde hem bayram hutbelerinde bu Efendimizin hareketine uygun tarzda hareket ederek hutbeyi öyle irad ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem cumada hem bayram günlerinde hem de önemli olaylar olduğu zaman minbere çıkıp öyle hutbe irad ederdi. Başka vesilelerle de hutbe irad ederdi, hutbe okurdu efendim ve ayakta şey yapardı. Ve kâne yahtubu bi kaf külle cumaatin. Her cumada bu kaf vel Kur'anil Mecid suresinin içindeki ayetlerden okuyarak onlardan böyle vaaz ederdi, nasihat ederdi cemaate diye hutbenin muhtevası hakkında da efendim bilgi veriyor bu rivayet. Bundan sonraki rivayet konu değişiyor. Bu üçü hep iki tanesi hutbeyle ilgili. Üç tanesi. Kâne yahtubun nisa ve yekulü leki keza ve keza ve cefnetü sa'din tedûru ma'i ileyki kemâ davet. Peygamber Efendimiz malum evlendi. Çeşitli hanımları oldu. O hanımlarla tabii nikah için konuşma esnasında sana nikahın karşılığında mehir olarak şunları efendim vaat ediyorum. Bunları vereceğim diye söylerdi. Ve cesedi Sa'd'in derdi. Yani Sa'd'ın sinisi efendim ben nereye gidersem tedûru mâ'i ileyki kemâ dâret. Nereye giderse benden sana o gelir. Yani böyle ziyafetlerde sana vereceğim manasına efendim söylerdi. Mehir meselesini söylerdi. Şimdi malum nikahta kadının bir hakkı var. Evleniyor. Erkek bir taraf, kadın bir taraf. İkisi arasında bir anlaşma oluyor. Buna nikah diyoruz. Nikah akdi. Bir akittir bu. Yani sosyal ve resmi mahiyeti olan bir akittir. Kadının hakkı var. Nedir o hakkı? Mehir. Mehir dediğimiz efendim bir hakkı vardır. Kadına bu hakkının verilmesi lazım gelir. Bu hak babasının değildir kadının. Başlık parası değildir. Babası kızı satar gibi veriyor damada, parayı cebine indiriyor. Hayır. Bu hak kadının kendisinin hakkıdır ve istemesi lazım, alabilir. Kocanın da vermesi lazım gelir. Ya muaccel olarak verir, ya tehirli olarak münasip bir zamanda, ileriki bir zamanda vereceğim diye vaat eder ve öyle verir. Hiç konuşulmadı hocam. Nikah yaparken bir mehir miktarı konuşulmadı. O zaman mehri misil dediğimiz şey lazım olur. Yani o asalette bir hanımefendi o ülkede, o beldede ne kadar mehir takdir edilip alıyor ise o kadar denize mehir verilmek gerekir. Konuşulmamış olsa bile mehri misil deniliyor. Emsalinin aldığı kadar bir ortalama mehir almak hakkıdır. Bu mehrin hikmetleri çoktur. Kadın o mehir sayesinde mali bakımdan güçlü olacak kadar. Şimdi Suudi Arabistan'da bazı güzel şeyler var, hoşuma giden. Mehir son derece gerçekçi miktarda. Yani istersen boşar kadını, mehrini ver. Tamam, o mehirle kadın rahat yaşayacak kadar bol bir para. Bizde mehir ne kadar? Sembolik. Yani nikah kıymak için, efendim ben yazıyorlar, yazıyorum. Tarifeyinin isimlerini, dini nikahı kıyılacak. Efendim, mehir konuştunuz mu? Bilmem. Ne kadar olsun? Bilmem. Siz bilirsiniz ya. Ben akit yapmıyorum ki. Ben sadece yazıyorum. Siz söyleyin bakalım. İşte 3 olsun, 5 olsun filan. Yani bizde sembolik, onlarda gerçekçi. Yani kadının işine yarayan bir miktar da yapılıyor. O güzel bir şey tabii. Çünkü kadının hakkı, kadının ihtiyacı olabilir. Kâne yehîtu sevbehu ve yehsefu na'lehu ve ya'melu ma ya'melu ricalu fî biyutihim. Sonuncu hadis-i şerifi okudum ve bitiriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamberdi? Çok mübarek, çok mütevazı. Allah'ın en yüksek mertebeli kulu, fakat son derece mütevazı bir kul idi. Kendi elbisesini dikerdi. Elbisesini diker, yamardı. Yani söküğü falan olduğu zaman dikerdi. Efendim, pabucunu şey yapardı. Efendim, yamardı. Hani bir yeri sökülürse, efendim, pençe yapılıyor, dikiş dikiliyor falan. Tamirini yapardı, pabucunun tamirini yapardı. Ve adamlar evlerinde ne gibi işler yaparlardı, onları yapardı Peygamberimiz. Yani bir aile reisi ya, bir adam evinde neler yaparsa onların hepsini yapardı. Tevazuundan, efendim, hanımlara şefkatinden, hanımların hukukuna riayetten ve efendim bize örnek olsun diye. Şimdi bizim de tabii evlilik konusunda iyi bir eğitim görmemiz lazım. Hatta bazen hatırıma geliyor ki İskender Paşa efendim evlilik kursları diye kurs açalım. Allah Allah. O da nereden çıktı? Bilmiyor. Millet hem kadınlar bilmiyor hem erkekler bilmiyor. Evliliğin bir kere ne kadar kutsal bir iş olduğunu bilmiyor. Ne kadar sevaplı bir iş olduğunu bilmiyor. Ondan sonra kadın vazifelerini bilmiyor, koca vazifelerini bilmiyor. Birbirlerine karşı saygı ve sevgi bağlarından haberleri yok. Bir evleniyorlar, töresel olarak bir evleniyorlar, işte anam istedi, babam istedi, bilmem ne filan. Ondan sonra hop bir ihtilaf karşımıza geliyorlar, ayrılma kalkıyorlar. Ya Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Allah'ın en sevmediği helal boşanmadır. Ebgadul halali ilallah talak. Boşanma Allah'ın en sevmediği, evet helaldir. Tamam olabilir, zamanı gelir lazım olur bazı insanlar için. Tamamen o yolu kapatmamak lazım, gerekebilir ama en sevmediği helal boşanmaktır. Boşuyorsun, karşıdaki adamın, kadının morali sıfıra iniyor. Zavallı ondan sonra bir daha evlenir mi, evlenmez mi, çeşitli şeyler çıkıyor. Efendim, sevmediği bir şey Allah'ın. Oyuncak değil, ciddi bir şey. Millet bunu bilmiyor. Yani koca bakıyorsun, boşamaya karar vermiş. Niye boşuyorsun? Gel konuşalım. Utanıyor, gelmiyor benim yanıma. Hocam işte boşanacağız, bilmem ne filan. Ben diyorum ki kadınlara, bak bir kadın kocasından beni boşa diye boşanmayı isterse cennetin kokusunu bile koklayamaz. Neden? Sabredecek. Yani bir şey sebep yoksa. Halbuki cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden duyulur. Şimdi kadın tutturmuş, kazanıyor bir yerden, maaşı var, kazanıyor. 5 tane çocuğu var, illa boşanacağım diye tutturmuş. Aileyi tanıyorum, boşanma, yok illa boşanacağım. Hadisi söylüyor, hiç kulağına girmiyor. Para kazanıyor ya, para kazanıyor ya, tamam hürriyetini elde edecek, koca kahrı çekmeyecek. Tabii o onun yanlışlığı, koca da koca kahrı haline getirmeyecek evde durumu. O da hanımını, hocamızın bir sözü vardı, hanımını idare edecek. Hocamız derdi ki, bir kadını idare edemeyen adama ben erkek mi derim derdi hocamız. Yumuşak bir insandı ama bazen böyle çıkışlı sözleri de vardı hocamızın. Yani bir kadını idare edemeyen bir erkeğe ben erkek mi derim derdi. Biraz demek ki zekasını kullanacak, hediye verecek, efendim gönlünü alacak sözler söyleyecek, ihtiyaçlarını düşünecek, zavallıdır diyecek, bu bana Allah'ın emanetidir diyecek, çocuklarımın anasıdır diyecek, birçok hukukumuz geçti birbirimize diyecek, efendim bu bana hakkını helal etmezse, ben ona hakkımı helal etmezsem ikimiz de mahvoluruz diyecek filan. Yani evliliğin yapısının kutsiyetini bilecek de ona göre hareket edecek, bilmiyorlar. Müslümanlar da bilmiyor. Türkiye'de boşanmalar çok artmış. Bir hayli boşanma. Bir sürü boşanma. Efendim neden? Evliliğin kutsiyetini bilmiyorlar. Usulünü de bilmiyorlar. Efendim onun için sonra tabii günah üzerine kuruyorlar. Düğünde içki. Efendim düğünde dans. Düğünde günah. Düğünde açıklık, saçıklık, haram, menhiyat. Ondan sonra da o hanede saadet olmuyor. Yani yuva, çamur üzerine duvar örülürse o duvar sağlam durur mu? Durmaz. Yıkılır gider. Günah üzerine kurulduğundan bereketi olmuyor. Allah her işimizi güzel yapmayı nasip etsin. Aile çok önemlidir de önemli olduğundan sözü biraz uzattım. Aile çok önemlidir. Aile cemiyetin temel taşıdır. Çocuklarımızın yetişme yeridir. O bakımdan ailelerimize sahip olalım. Ailemizin sorumluluğu sizlerin üzerinizdedir. Bizlerin üzerimizdedir. Ailenin Allah'ın rızasına uygun yönetilmesiyle mükellefiz. Günahlara düşürmemekle, onları günahlara kaydırmamakla, onları korumakla vazifeliyiz. Onlara Allah'ın emirlerini öğretmemiz vazife. O bakımdan aman aile işinde çok dikkatli olalım. Efendim Allah'ın rızasını kazanmaya gayret edelim. İkinci anımız hoş olsun, bahtiyar olsun. Fatiha-i Şerife mal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavat-ı şerife. İki elem neşrah leke suresi besmele ile. Nehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La sallallahu teala aleyhi ve alihi ecma'in el-tayyibin el-tahirin. Aşr-ı şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم والأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين